إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيها المسلمون، أين ندugu zangu katika imani, nawahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa lam yatrukna hamala. Allah subhanahu wa ta'ala alituumba, lakini baada ya kutuumba hajatuacha hivi hivi tu suda bila faida yoyote. Arsala ilaina rasula, bali alitumizia sisi mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake huyu: nimekutuma kwa hawa wanadamu, nimekutimiliza kwa watu mwisho wa manabii, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu yale walioteremshiwa juu yao. Tumesoma aya hapa inayosema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha kuntum ila salati, mnaposimama ili kuiendea sala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka katika kongo mbili. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema: wamsahu biruusikum, napakeni vichwa vyenu, wa arjulakum, na muosha miguu yenu, ila alka'baini, mpaka katika nguo mbili. Hivyo hii ni aya, na aya imekuja na ijmal, imekuja na mambo ambayo kwamba yanahitaji ubainifu. Hakika mbainifu wa haya si mwingine, ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa kuwa kuna baadhi ya watu walikuja wakaingiza katika dini hii ma laisa minhu, ambayo hayakuwemo, wengine wakaanza kupaka miguu, wengine wakaosha miguu, wengine wakapangusa kichwa, wengine wakapaka kichwa kizima, wama ila zalika. Kunayo haja ya wale ambao kwamba wanafahamu kuweza kuwajuza wenzao, kuweza kuwajuza wenzao namna ya udhu, kadhalika na namna ya alghusl, ya kuoga. Kwa hivyo khutba ya leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutazungumzia bil ikhtisar hivi vitu viwili. Kitu cha kwanza alwudhu, tutazungumzia wudhu, ndio kitu cha kwanza ambacho tutakizungumzia. I'lamu ayuha almuslimun, jueni enyi Waislamu kwamba katika wudhu kuna vitu vinaitwa faraid alwudhu, faradhi za wudhu. Yani katika kutia udhu, vitu hivyo ni faradhi, lazima uvifanye. Kitu cha kwanza an-niyya. Kitu cha kwanza katika udhu ambacho ni faradhi an-niyya ni kutia nia, wa hiya azmul qalbi, nako ni kuazimia moyo wako, ala fi'li al-wudhu'i, kufanya kitendo cha kutia udhu, imtithalan li amri Allahi ta'ala, kwa kutekeleza amri ya Allah mtukufu, wa talaban li maradhati, lakini pia ili kutaka upate radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nania mahalu halqal, hiyo nia mahala pake ni moyoni, wa talaffuz biha bid'ah, na kuitamka kwenye mdomo ni uzushi. Kwa hivyo katika kutia udhu kinachotakikana kwanza bidayatan uwe una nia, kwa sababu mtu anaweza akaosha viungo kumbe anaosha kwa ajili ya kujisafisha tu ikawa sio udhu. Lakini udhu lazima uwe na nia katika moyo, uazimie kwamba mimi natia udhu. Ama mambo ya kusema usalli sunnatul wudhu, nawaitu sunnatul wudhu, tayeb, nawaitu nimenuia sunnatul wudhu, sunna ya wudhu. Ashniya, nia ni kitu gani? Nia ni kitu kinakuwa nje ya ibada, unatia nia kisha ndipo unafanya ibada. Leo wewe angalia unapozungumza haya maneno, mpaka waosha mguu wa mwisho bado wanuia tu. Ibada imekwisha ya kutia udhu, waosha mguu wa mwisho bado wanuia tu. Na waitu fardhal udhu, nanuia faradhi ya udhu, hali ya kuwa unamalizia udhu. Eleweni ndugu zangu katika imani, nia mahala pake ni moyoni. Wa talaffuz biha bid'a, kuitamka nia mdomoni ni uzushi. Ma nukila, haijanukuliwa hii inda salaf, kwa wema waliotangulia. Thaniyan, faradhi ya pili, ghaslul wajhi maratan wahida, kuosha uso mara moja. Kuosha uso mara moja, hiyo ndiyo faradhi. Tatu, ghaslul yadaini ila marafiq, ila almirafaqaini, kuosha mikono miwili mpaka kwenye visukusuku viwili, kwenye kiwiko, mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Masala ya kuosha mkono kipande, haya hayajuzu. Kwa mkuta mtu mkono huu mmoja ukashika kopo, mkono mmoja achukua maji kwenye hili kopo, aoshia kipande cha mkono ambacho kimeshika mbele, kumeshika kopo, hii haijuzu. Umeosha mkono kipande, mkono nusu, lazima uoshe kama ni kuanzia kwenye kisukusuku juu mpaka ncha za vidole, usishike kitu. Sasa maji ya udhu ya mwanzo yale niliosha mikono nilioshea huko, yale mengine na haya ni mengine. Kwa hivyo ghaslul alyadaini ila almirfaqaini ni wajibu katika udhu. Namba 4, mashur rasi, kupangusa kichwa, kupaka kichwa kizima ni wajibu katika udhu. Ghaslur rijlaini ila alka'baini, kuosha miguu miwili mpaka katika anguyu mbili. Miguu miwili ni kuanzia juu kidogo chini katika muundi chini yake mpaka kwenye nyayo yote, na sio kuanzia juu ya goti huko. Tayeb, namba 6, at-tartibu baina al-a'dha'i al-maghsula, kupangilia katika viungo vinavyooshwa ni wajibu. Yani utakikani waanza kutia udhu, waanza miguu, waja uso, waja mkono wa kushoto, waja mkono wa kulia, kisha waja kichwa. La, udhu lazima upangilie kama ambavyo tutauashiria hapo mbele. Haya ninayozungumza ni mambo ya wajibu katika udhu. 7, almuwalatu, kupangilia. Wa huwa amalul wudhu, nako ni kufanya huo udhu, fi waktin wahidin. Afwan, almuwalat, kufuatiliza, si kupangilia. At-tartib ndio kupangilia. Almuwalat ni kufuatiliza. Wa huwa amalul wudhu, ni kutia wudhu, fi waktin wahidin, katika wakati mmoja, bila fasil, bila ya kuweka kuweka uwazi Nasema ah, nimetia udhu kwenye mikono na kwenye uso. Hebu ngoja nende kidogo nkanunue maharage kule. Wenda nunua maharage dukani, ukija huku waza nilikuwa nimeshilia wapi kwenye mikono. Waendelea na miguu. Ah ah. Umetoa uwazi ambao kitambo wewe kutoka hapa kwa nyumbani mpaka ufika dukani mpaka ukarudi vile viungo vyenyewe vimekauka vingine. Kwa hiyo wasema ah, maadamu nimeishilia kwenye uso naendelea mbele kwa mbele, hapana. Umeweka gap hapo katikati na hilo halijuzu kuwepo kwa mwenye kutia udhu. Kwa hivyo anasema huwa amalul wudhu fi waqtin wahidin bila fasil. Ni kutia udhu kwa wakati mmoja bila kuweka uwazi katikati yake. Zamani ni sawa sawa ni wake muda, lianna qata'a al-ibada ba'da ash-shuru'i fiha manhiyun an. Kwa sababu udhu ni ibada, na kuikata ibada baada ilikuwa ushaianza limekatazwa kisheria yetu ya Kiislamu. Hayo ndiyo mambo ya faradhi katika udhu. Ama sunanul wudhu, ama sunna za udhu, udhu una sunna zake. Na ndio maana wale ambao kwamba wamesoma kidogo wakafahamu kwamba kuna sunna za udhu na faradhi za udhu, wakaona waingize maneno na waitu sunnatul wudhu na waitu fardhal wudhu. Haya maneno hayapo. Haya maneno yamefanya kuchomekwa ni baadhi ya watu wanaojifanya ni mahodari wa kuingiza vitu katika dini. Wa illa maneno haya katika Uislamu hayapo. Fasunanul udhu ayuha alikhwa, sunna za udhu enyi ndugu zangu. Sunna ya kwanza, bi an yaqula inda shuru' bismillah. Aseme wakati anaanza kutia udhu. Mtu yoyote anayetia udhu, anapoanza kutia udhu, aseme bismillah, ni sunna. Na sio kusema bismillahir rahmanir rahim. Ah ah, hujaambiwa useme bismillahir rahmanir rahim. Umeambiwa sema bismillah, ndio sunna. Sehemu iliyothibiti bismillahir rahmanir rahim utaisema, lakini hapa katika udhu unaambiwa useme tu bismillah. Sunna ya kwanza hiyo. Sunna ya pili, asiwaku, kupiga mswaki. Mtume alayhi salatu wassalam aliazimia kuambia watu wapige mswaki kila anapotaka kuswali, kama sikuhofia watu watashindwa ni jambo hilo. Lakini katika sunna ni kupiga mswaki wakati wataka kutia udhu. Namba tatu, ghaslul kaffaini thalatha fi awwalil wudhu, kuosha vijanja viwili mara tatu mwanzo wa udhu, ni sunna hii. Namba nne, takhlilu al-lihya. Takhlilu al-lihya, kwa wale wenye ndevu ndefu, yani mtu ndevu zake zimejaa, kwa hiyo akiosha juu juu kuna uwezekano maji yakapita na juu chini asiiname. Kwa hivyo anaingiza vidole katika ndevu, anamwaga maji, anaingiza vidole, anahakikisha ndevu zote zimeingia maji. Hiyo ndio inaitwa at-takhlil. Na pia hapa tutaona Uislamu unahimiza wanaume wafuge ndevu. Ndio maana unaambiwa ufanye takhlilul lihya. Kama ingelikuwa ndevu hazitakikani, vitabu vya dini visingeandika haya mambo. Kwa hivyo ni juu yenu mlifahamu hili. Kufuga ndevu kwa Uislamu ni jambo la wajibu. Bali ukifuga umemwiga Mtume, na ukizinyoa umemwiga Al-Kisra Majus, mfalme wa Kimajusi wa kuabudu moto. Ayadham billah. Namba tano, takhlilul asabi. Takhlilu al-asabi, kuingiza vidole, kidole cha pembeni hiki, kwenye vidole vya miguu, kuhakikisha maji yameingia vizuri, unapitisha vizuri, ni sunna hii. Asa fil yadaini warijlaini, katika miguu miwili kadhalika na mikono miwili, ndani ya vidole huko unahakikisha maji yanaingia vizuri. Hiyo ni sunna katika udhu. Namba sita, alghuslu thalathan. Thalathan, kuosha sehemu ambazo tumezitaja mara tatu tatu. Hii ni sunna. Tumesema kuosha mara moja ni wajibu, kuosha mara tatu ni sunna. Namba saba, التيمم وهو البداية باليمين kuanza na kulia yani waanza kuosha mkono wa kulia kisha mkono wa kushoto mguu wa kulia kisha mguu wa hutakikani uanze kushoto ndipo waje kulia atayammun kuanza na kulia ni sunna namba 8 an yakula ba'da alwudu aseme mtu baada ya kumaliza wudu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la nashuhudia kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah yeye mmoja wa pekee hana mshirika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ewe Allah nijalie mimi ni miongoni mwa wenye kutubia ya ikhwata jambo la toba watu wengi wanalisahau elewa kila mwanadamu ana makosa fayambaghi likulli insan inampasa kila mwanadamu kila wakati an yatuba ila rabbihi tabaraka wa taala atubie kwa mola wake ili amsamee madhambi yake maana mtume anasema kullu ibn adam khata kila mwanadamu ni mkosefu wa khairul khataina at-tawwabun lakini bora wa wenye kukosea ni wale wenye kutubia kwa hivyo kila ukitia udhu unamwambia Allahumma ja'alni min at-tawwabin ewe Allah nijalie mimi ni miongoni mwa wenye kutubia waj'alni min al-mutatahhirin na unijalie mimi ni miongoni mwa wenye kujitaharisha tahara al-hissiyya wal-ma'nawiyya kwa hivyo inampasa kila mmoja jambo la tauba kila siku awe ameliweka moyoni mwake na awe anaomba toba kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala amma kayfiyatul wudu ama namna sasa ya kutia udhu yusamilla kwanza mtu atapiga bismillah tabarak wa ta'ala fayaghsilu yadayhi thalatha ataosha viganja vyake vya mikono mara tatu biniyatil wudu kwa nia ya udhu kwa sababu mwingine anaweza akaosha viganja tukumbe mwenye kala maembe asafisha mikono yake kashi kama jiglisi glisi labda aosha mikono yake akaiosha mara tatu bado hajatia udhu huyu lazima unaosha viganja vyako mara tatu biniyatil wudu kwa nia ya kwamba unachofanya ni udhu thumma yatamadhmad kisha ndipo atasukutua wayastansiku na atapandisha maji puani kusukutua ni kuingiza maji kwenye mdomo ukayazungumsha kisha ukatema ama al-istinsaq ni kuingiza maji kwenye pua kisha ukapenga thalathan utafanya hivyo mara tatu thumma yaghsilu wajhahu kisha mtu ataosha uso wake mimambiti shari ras kuanzia maoteo ya nywele za kichwa pale zilipoanza kuota ila muntaha lihiyaihi au lihiyatihi mpaka mwisho wa lihiya zake mbili lihiya ni hii mifupa miwili ambapo juu yake kuna ota ndevu hii mifupa ndio inaitwa lihiya kwa hiyo unaosha uso kuanzia maoteo ya nywele mpaka chini ya lihiyaini chini ya mifupa miwili ambayo ndiyo kunatoka aliha ndevu zinatoka katika mifupa hiyo tulan huo ni urefu thumma yaghsilu yadahu alyumna kisha ataosha mkono wake wa kulia ila almirfaq mpaka katika kongo mbili au mpaka katika kongo thalathan atafanya hivyo mara tatu thumma alyusra kisha mkono wa kushoto thalathan mara tatu thumma yamsahu ra'sahu maratan wahida kisha anapaka kichwa chake mara moja ثم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا كسا katika ile pako lake anapaka masikio yake pia ndani na nje alulama wanatufunza unaweka mikono mbele yako unaipeleka nyuma kisha unarudisha mbele kisha unaingiza vidole katika masikio ujanionyeshe mfano hapo uweze kuona unaweka mikono mbele unapeleka nyuma kisha unarudisha mbele alafu unaingiza kwenye masikio vidole vyako hivi na vidole gumba vinafuta nyuma ya masikio huo ndio upakaji wa kichwa kichwa kinapakwa namna hiyo asema ثم بعد ذلك كسبعدها هapo يغسل رجله اليمنى انا اوشا مguu wake wa kulia ila al-ka'b mpaka katika nguyu thalathan mara tatu thumma al-yusra thalathan kisha mguu wa kushoto na mara tatu thumma yaqul kisha atasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Dua ndogo tu hii una uwezo wa kujifundisha taratibu taratibu mpaka ukaizoea. Amma nawaqidhu al-wudu, ama vitenguzi vya udhu. Kitenguzi cha kwanza al-kharijum min as-sabili al-qubul au ad-dubur, chochote kitakachotoka katika njia mbili, ima tupu ya mbele au tupu ya nyuma, kikitoka kitu chochote, basi wewe huna udhu, watakikana ukatie udhu. Thaniyan, pili, an-nawm, kulala, an-nawm ath-thaqil, usingizi mnene al-mustaghriq, ambao mtu amegariki katika usingizi huo, yani umemtawala mpaka unaweza kukuta labda anaunguruma hapo alipo au anaota, na mfano wa vitu kama hivyo. Alladhi la yabqa ma'ahu idrak, usingizi ambao haubaki chochote katika kufahamu. Maana kuna usingizi mwingine mtu atakuwa kalala lakini mnayozungumza yote hayasikia. Sizungumzii usingizi huo, nazungumzia ule usingizi wa kama mtu mpaka atoa sauti wampiga pia wewe eh, anyamaza huyo, endelea tena huyu mtu huyu, ndio tunamzungumzia sisi. Thaniyan na thalithan, masu dhakar bi batni alkafi wal asabi, kugusa tupu, kugusa tupu kwa ndani ya kiganja eh, japokuwa kuna ikhtilaf za ulama katika hilo, lakini maulama wengi wanasema jambo hili linatengua udhu, hasa mashafi na al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yani muhambali, lakini katika hili kamfuata al-Imam as-Shafi'i rahimahullah ta'ala, kwamba kugusa mtu tupu yake kunatengua udhu. Baadhi ya ulama wanasema lazima iwe kwa matamanio, baadhi ya ulama wanasema hapana. Mtume aliulizwa, unasemaje nikigusa tupu yangu na mkono? Akasema, una nini wewe, ni kiungo katika mwili wako, tupu yako ni kiungo katika mwili wako, kama unavyoona mkono, kichwa, mguu, kitakutenguaje udhu? Kwa ni masala ya khilaf, lakini kwa hapa Sheikh ametaja kwamba ni katika vitenguzi vya udhu, pamoja na kwamba kwa mimi arrajih niliyoiona baada ya kufuatilia ni kutokutengua udhu. Kwa hiyo masu dhakar bi batni al-kaf wal asabi'. Rabi'an, nne katika vitenguzi vya udhu, zawalul aqli, kuondokwa ni akili, mtu akawa akili yake imeondoka, wafakada shuura, akapoteza kumbukumbu eh, sawaun ni sawa sawa bil junun, kwa uenda wazimu uliompata, au ighma, au kazimia, za kuwa kazimia tu, au sakr, au kalewa. So, Muislamu pia katajua kulewa, mtu za kuwa ni Muislamu lakini akalewa. Naam, kulewa ni haramu, lakini kwani baadhi ya Waislamu hawafanyi haramu? Si Allah kakataza zina, watu hawazini? Allah kakataza pombe, watu wanakunywa pombe? Allah kakataza riba, watu wanakula riba? Wama ila dhalik, ni makosa haya. Kwa hivyo mtu kama atakunywa pombe apoteze fahamu, huyo ajue udhu wake umetoweka. Kadhalika au dawa, au kanywa dawa, za mtu kanywa dawa mpaka ukajikuta sasa ndipo kisunzi eh, akili pia zikakuchanganyiki, ukachanganyikiwa na vitu kama hivyo. Kadhalika masul mar'ati bishahwa, hapa sasa karudi kwa Ahambali. Al-Imam Shafi anasema kugusa mwanamke kokote kunatengua udhu. Lakini Mahambali wanasema kugusa mwanamke bishahawa, kwa matamanio, kwa sababu huko ndiko ambapo kutakufanya wewe uweze kutokwa ni madhi au mwanamke au wewe. Kwa hivyo lazima utie udhu. Kwa hiyo masul mar'ati bishahawa. Sita, ar-riddatu 'anil Islam. Kama alikuwa wewe ni Muislamu ukiritadi tu, huna udhu. Chakwa kafiri wewe. Huna udhu. Kwa hivyo katika vitenguzi vya udhu vile vile ni kurtadi. Namba 7, aklu lahme al-ibil. Kula nyama ya ngamia. Kula nyama ya ngamia kunatengua udhu. Pamoja na kwamba pia kuna ikhtilafu ndogo katika hili. Lakini ar-rajih aliyekula nyama ya ngamia kama alikuwa na udhu akatie udhu tena. Na hiyo ni kwa sababu siku moja Mtume alikuwa ameketi na masahaba wake. Ikawa kama jana yake kuna watu wamekula ngamia. Sasa mtu akila ngamia, nyama ya ngamia kidogo inafanya tumbo linakuwa kama vile mtu aliyokula maharage. Yes. Pale pale kuna mmoja akajamba. Sasa hajulikani ni nani. Jamani aliyejamba akatie udhu watu kimya. Ona? Mtume akasema sasa anabadilisha. Kila aliyekula nyama ya ngamia jana akatie udhu, watu wale wakaenda akatia udhu. Kenda akatia udhu wakarudi. Kwa hivyo ikashikwa kwamba kila anayekula nyama ya ngamia kama ana udhu basi akatie udhu tena. Kumbe hapa alikuwa anatafuta aliyejamba ili akatie udhu. Sasa ikashikwa hivyo. Sasa baadhi ya ulama wakaikhtilafia. Jamani mkisikia ikhtilafu za ulama zinakuja hivyo. Wengine wakasema lengo pale ilikuwa ajulikane tu aliyejamba. Nyama ya ngamia sio tatizo. Unaona? Wengine wanasema hapana, lakini Mtume kashasema aliyekula nyama ya ngamia akatie udhu. Kwa hivyo yoyote kuanzia leo atakayekula nyama ya ngamia akitoka hapo akatie udhu. Wengine akasema mimi sitii udhu mpaka njambe. Unaona? Sasa ikhtilaf, mkisikia ikhtilafu ulama zinakuja hivyo. Madhhabu al-Imam Shafi yanakuja hivyo. Watu hawagombani, ni ikhtilafu hizi ambazo fil furu'. Katika matawi jaiz. Tayib. Hilo lilikuwa jambo la 7, aklu lahm al-ibil. Kadhalika ma yajibu lahu al-wudu. Kuna mambo ambayo kwamba ni wajibu utie udhu. Yajibu al-wudu li umuri 3. Ni wajibu kutia udhu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, as-salatu fardhan au nafla. Kusali sala yoyote ni ya faradhi, nikimaanisha faradhi aini au faradhi kifaya au sunna, sala ya sunna, zote hizi lazima utie udhu. Masala kusema sala ya maiti ni dua tu, hata kama una udhu simama usali, hamna. Kuna baadhi ya watu wana hizo kauli, na hizi kauli haziko sawa sawa. Watakikana utie udhu ni sawa sawa na sala ya faradhi au ni sawa sawa ya sunna au faradhi kifaya. Thanian, at-tawafu bil bait. Ukitaka kuzunguka al-Kaaba lazima utie udhu. Namba 3, masul mashaf au mushaf. Kugusa msahafu. Ukitaka kugusa msahafu ili usome Qur'an wama ila dhalika, watakikana vile vile utie udhu. Nas'alu Allah tabarak wa ta'ala an yuwaffiqana fi dinina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو زمانك كإيمان Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii atuambia wa in kuntum junuban fattaharu, mkiwa na majanaba jitaharisheni. Hii ni aya ambayo ni asli, ni msingi wa kuoga janaba na mengineyo ambayo kwamba yanatakikana mtu kuyaoga. Eleweni, Muislam ni sawasawa ni wa kike au ni sawasawa ni wa kiume, anatakikana aoge janaba mwenyewe. Ni faradhi kwake yeye, ni kama vile sala, kama vile ambavyo haijuzu kumwambia mwenzako ukisali sala ya adhuhuri nenda kanisalie na yangu, ndio hivyo hivyo janaba. Hutakikani uliye na janaba ni wewe alafu akaoge mwingine au akuogeshe mwingine. Kuna mambo yafanywa humu, mambo ya ajabu. Sikia mtu ayemfuata shekhe, bwana mke wangu anataka kondolewe josho. Enda shekhe na makanzu kanzu yake na makofia yake eh na kanga mpya na maji akifika binti afungwa kanga mpya tena mpya kabisa alafu amwagiliwe maji ni shekhe anuia shekhe aoga yule mwanamke huu ni ujahilia masala ya kuoga mtu kila mmoja aoge mwenyewe Ah baba mimi nimejifungua 40 yangu imefika siku ya 40 nataka uje unioogeshe josho la nifasi Siku ulipofanya jima uliogaje Vile ulivyooga siku uliofanya tendo la ndoa ndio hivyo hivyo ni nia tu kama ile ilikuwa ni janaba sasa hii ni nifasi sasa mashehe waache waache kuogesha wake za watu Mke wa mwenzako na muogeshaje bwana? Haya mambo hayapo, lazima yaachwe. Na hayawezi kuachwa kama sisi tutanyamaza kimya, lazima tuzungumze. Kwa hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala katuambia, mkiwa na majanaba, jitaharisheni. Majosho ya kujitaharisha ndugu zangu ni yako manne. Kuna josho la janaba, linamhusu mwanamme na mwanamke. Na ndio tunaolitaka leo hii. Lakini pia kuna josho la hedhi. Kuna josho la nifas, kuna josho la istihaba. Tayib, al-ghusl tunayozungumzia leo ni ghuslul janaba. Kuoga janaba na yale ambayo kwamba labda tutataja hapo mbele. Famujibatul ghusli, mambo ya wajibu katika kuoga al-janaba ilo janaba. Watasmalu na inaenea katika hilo ilo janaba kupatikana kwake labda al-inzal. Mtu kutoka ni mani wa huwa khuruj almani bi sahwa ni kutokwa ni mani kwa sahwa fi naumi au yakadha ni sawa sawa mtu ni katika usingizi au yuko macho min dhakarin au untha ni sawa sawa ni mwanamme au ni mwanamke mwanamke pia na mani ndio anayo Mtume alayhi salatu wasalam katueleza na Qur'ani pia imetueleza yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yanatoka katika mgongo wa mwanamme na kifua cha mwanamke. Kwa hivyo ni sawa sawa ni mwanamke au mwanamme. Watasmalu aidan aljimaa. Lakini pia janaba linapatikana kwa mtu kufanya tendo la ndoa wa huwa iltiqa'ul al-khitanayn nako ni kukutana vilivyotahiriwa viwili walau biduni inzal hata kama ni bila kutokwa na mani watu wawili vikikutana tu lazima watu waoge kadhalika inqita'u dami al-hayd wan-nifas kukatika damu ya hayd au damu ya nifas ikishakatika damu hiyo basi watakikana mwanamke uoge kadhalika al-maut al-maut mtu akifa anatakikana aogeshwe hai jamani haya ni majosho ya wajibu ambao mtu lazima afanyiwe namba 4 islamul kafir kafiri akislamu akislimu akitoka kumwambia kaoge hili josho nalomwambia kaoge hili ni josho la wajibu kwake yeye islam al-kafir na watu wengi wanaaslimisha watu lakini hawawaambii kaoge hili mkosa Ukishamsalimisha usilimisho kimaliza mwambie kaoge. Furudhul ghusl. Faradhi za kuoga. Ya, la kwanza ania ni kutia nia. Na hiyo nia mahalluha alqalb. Mahali pake ni moyoni. Wa talaffuzu biha bid'ah. Kuitamka katika mdomo ni bid'ah. Na wewe turafa ala hadath aljanabati alakbar usidini. Hamna hivi vitu. Moyoni nia. Thaniyan tamimu sa'ir aljasad bilma. Pili, kueneza mwili wote kwa maji. Ni wajibu katika kuoga. Namba tatu, takhlilu shahr. Nywele kuziingizia. Mkono vidole vile ukahakikisha kama nywele zako mkubwa, ukaingiza vidole huko na mwaga maji, ili maji yaguse kwenye ngozi ya kichwa. Ama sunanul ghusl, ama suna ya kuoga. Kwanza atasmia, ni kupiga bismillah. Fakhtalafa al-ulama fi hadha. Maulama wakaikhtilafiana katika hili wengine wakasema sasa kama niko chooni itakuwaje nipige bismillah chooni hali ya kuwa tumekatazwa kutaja jina la Allah chooni Sheikh Ibn Baz akasema ipige hata kama ni kwa siri kimoyo moyo baadhi ya ulama wakasema hapana chooni oga tu iwache bismillah na josho lako litakuwa sahi. Fa ala kulli hal fahtalafu alulama, wakaistilafiana wanazuoni kwa kuwa kuna katazo la kutaja jina la Allah chooni haifai. Na umeambiwa ukitaka kuoga janaba, kwanza wapija bismillah ndio mwaga maji wakati uko chooni. Kwa hiyo wengine wakasema pija kipolepole, wengine wakasema pija kwa siri, wengine wakasema usipije kabisa. Fa ala kulli hal, Sheikh hapa asema at-tasmiya, pija bismillah. Thaniyan ghaslul kafaini, kuosha viganja viwili vya mikono. Ibtidaan, mwanzo kabisa unaosha viganja viwili vya mikono. Thalatha marat, mara tatu. Namba tatu, albad'u bighusli alfarj wa izalati aladha. Kwanza uanze, kabla hujaanza kuoga, uoshe tupu yako na uondoe uchafu ambao unapatikana labda katika sehemu hiyo. Kisha namba nne, alwudhu kabla alghusl. Ukishamaliza hayo yote, tia udhu kamili wa sala kabla hapo hujaoga. Tia udhu kamili wa sala. Tayeb, kaifiyatul ghusl, vipi sasa utaoga? An yaqula bismillah, kwanza mwanzo atasema bismillah. Nawiyan, kwa kutia nia ya kuoga. Rafa'a alhadath, kwamba anaondoa hadathi kubwa. Thumma yaghsilu kaffayhi, kisha ataosha viganja vyake viwili vya mikono. Thalathan, mara tatu. Thumma yastanji, kisha atastanji. Kustanji ni kutawaza kwa maji, yani kuosha sehemu za siri kwa maji. Fayaghsilu ma bifarji, ataosha uchafu ambao unapatikana katika farji yake. Min adha, thumma yatawadha, kisha atatia udhu wa sala, wudhu'an kamila, udhu uliokamilika. Thumma yaghsilu ra'sahu ma'a al-udhnay, kisha ataosha kichwa chake chote pamoja na masikio yake mawili. Thalathan, mara tatu. Thumma yufidhu al-ma'a 'ala shiqqihi al-ayman, kisha sasa atamwaga maji tena upande wake wa kulia mara tatu. Thumma yufidhu al-ma'a 'ala shiqqihi al-aysar, kisha atamwaga maji upande wa kushoto mara tatu. Baada ya hapo atakamilisha mwili mzima. Kama una sabuni sasa, ndipo chukua jipige sabuni yako, kwa sababu ushaoga. Kuna uhatari waanza kuoga tu watumia sabuni, sabuni ikaganda mahala na wewe usifahamu, maji yakapita juu ukawa hujaoga sehemu hiyo. Kwa hivyo oga janaba lako kwanza papo ulimalize, kisha ndipo kama una sabuni chukua, anza kujipiga sabuni yako. Huo ndio utaratibu wa janaba. Tayib, ma ya haramu ala aljunub, kitu gani lakini ni haramu kwa mwenye na janaba? Fayahramu salat mutlaqan fardhan au nafla, ni haramu kwa mwenye janaba kusali, ni sawa sawa sala ya faradhi au sala ya sunna. Thaniyan, masul mushaf, kugusa msahafu. Mwenye janaba haruhusiwi kugusa msahafu. Thalithan, tatu, at-tawafu bil Kaaba, kwenda kutufu al-Kaaba pale Makkah al-Mukarrama, kuzunguka al-Kaaba ukiwa una janaba haijuzu. Rabi'an, nne, qira'atul Qur'an, kusoma Qur'an sawa sawa, ala dhahri al-qalbi, kwa moyo au bin nadhar, au kwa kuangalia. Maadamu unasoma Qur'ani haijuzu kwa mwenye na janaba. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, huu ni mukhtasar wa udhu kadhalika na kuoga kwa Ijumaa yetu hii ya leo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe fikhi ya dini yetu. Allahumma anna al-haqa haqa warzuqna ittiba'a wa anna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimis salah.